wake up in the morning with my hair down and my eyes, and she says hi. And I stumble to the breakfast table while the kids are going off to school goodbye. And she reaches out and takes my hand, squeezes it, and says, "How you feeling, hon?" Oh, yes. And I look across at smiling lips that warm my heart and see my morning sun. And if that's not loving me, then all I gotta say, oh, God didn't make little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And there's no such thing as Dr. Seuss, Disneyland, Mother Goose is no nursery rhyme. God didn't make little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And when myself is feeling low, I think about her face aglow to ease my mind. Sometimes I call up at home, knowing she's busy. She's busy. And ask if she could get away and meet me and grab a bite to eat. A bite to eat. And she drops what she's doing and hurries down to meet me, and I'm always. Sits waiting patiently, smiles when she first sees me, 'cause she's made that way. If that's not loving me, all I gotta say, God didn't make little green apples, it don't snow many apples when the winter comes. There's no such thing as make believe, puppy dogs, autumn leaves, and BB guns. God didn't make little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. Het zijn weliswaar appeltjes uit de jaren 60, maar ze zijn nog steeds goed luisterbaar. The Little Green Apples van O.C. Smith. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 14 september. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond hoor je over de presentatie Historische Vrouwen in Museum Prinsenhof in Delft. Mieke Vermeer van Theater Kunstmin in Dordrecht vertelt over de voorstellingen in het nieuwe theater- en concertseizoen. En wie is de veiligste chauffeur van Nederland? Martin Kolf uit Dirksland verdedigt zijn titel van 2019. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent.

walk by no remark. I tiptoe past the master bedroom where my mother reads her magazines. I hear her call sweet dreams, but I forget how to dream. But you say Carly Simon was dat, and that's the way I've always heard it should be. Uit 1971, en daarvoor Spandau Ballet, and True. Ons eerste onderwerp. Vanaf 1 oktober toont Museum Prinsenhof in Delft de nieuwe presentatie Historische Vrouwen. Het gaat dan om de vrouwen rond Willem van Oranje, die niet alleen fungeerde als moeder of huwelijkskandidaat met bruidschat. Herman de Bruin praat erover met Nadia van Dorser van het museum. Nadia, welkom. Hallo. Historische vrouwen, dat zijn er heel veel, maar jullie hebben er een paar uitgekozen, hè, die met het Prinsenhof te maken hebben. Klopt. Nou, zoals misschien al wel bekend is, is het Prinsenhof natuurlijk de werk- en woonplek geweest van Willem van Oranje. Mm-hmm. En Willem van Oranje heeft in zijn leven natuurlijk ook een aantal vrouwen gehad die een belangrijke rol in zijn leven hebben gespeeld. En dat zijn niet alleen zijn vier echtgenoten, maar ook bijvoorbeeld zijn moeder, zijn zus en zijn dochters. En wij willen nu met de presentatie Historische Vrouwen de verhalen van de vrouwen van rond Willem van Oranje presenteren. De brieven van die historische vrouwen, dus van die vrouwen van Willem van Oranje, die zijn nu digitaal beschikbaar gemaakt door het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. En die brieven die liggen bij de Koninklijke Verzamelingen, maar die zijn straks ook in de presentatie in het museum te zien. Ja, want die brieven geven ook heel veel informatie. Zij hebben ook heel veel brieven geschreven, blijkbaar. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat die mensen denken van, nou, historische brieven, dat is lastig lezen. Ja, dat klopt. Want ze zijn vaak in het oud-Duits of oud-Frans geschreven, dus ze zijn allemaal hertaald, zodat het goed leesbaar is. Oké. Okay. En dus straks in de tentoonstelling kun je echt zien wat er in die brief heeft gestaan. Ja. En dan komt daar dus ook gewoon naar voren dat... Ja, wat voor rol die vrouwen hebben gespeeld, hoe belangrijk ze zijn geweest. En wat zij eigenlijk, wat hun mening was over bepaalde zaken. En dat is een hartstikke interessant en mooi om te zien. Ja, want wij zouden denken, ja, die vrouwen in die tijd die zaten te breien en te haken en te borduren. En ze zaten thee te zetten en verder deden ze niet veel. Maar dat is een verkeerd beeld wat we zouden hebben. Ja, dat is een verkeerd beeld inderdaad. Uit die brieven blijkt eigenlijk dat die vrouwen, dat ze ook gewoon een mening en een visie hadden die belangrijk was en die ook waarnaar geluisterd werd. En dat ze invloedrijke posities hadden. Ja, ja. Dat ze zich bezighielden met financiën, netwerken, politiek en andere zaken. Maar ook dat ze opkwamen voor hun eigen rechten. Dus ze waren meer dan alleen moeder of een huwelijkskandidaat. En niet alleen de vier vrouwen van Willem van Oranje komen daarin voor, maar ook anderen nog. Ja, sorry, ik moet even... De 16e-eeuwse vrouwen bedoelde ik, 16e-eeuwse brieven. Ja, en dat zijn inderdaad niet alleen de vrouwen, maar het zijn ook... Dus zijn dochters, zijn zus, zijn moeder. Van alles wat. En die verhalen van die vrouwen, daarmee zijn we eigenlijk... Met die als inspiratie hebben we deze zomer aan Delftse vrouwen gevraagd om hun verhaal met ons te delen. Om daarmee te laten zien dat... Die vrouwen van rondom Willem van Oranje, die zijn eigenlijk minder ver weg dan ze misschien in eerste instantie lijkt. Ja, dus de stemmen van vrouwen van nu komen ook naar voren. Ja, precies. Ja. Dus we hebben die verhalen opgehaald en in de tentoonstelling is straks door middel van video's, maar ook opgeschreven verhalen en portretten komen de hedendaagse vrouwen eigenlijk, dus de vrouwen uit het Delft van nu, komen ook in die presentatie terug en die... Die 16e-eeuwse brieven laten we dus zien samen met de portretten en de verhalen van een aantal vrouwen van nu. En door ze nou naast elkaar te presenteren, laten we dus eigenlijk zien dat die thema's waar ze mee worstelden of die in hun leven een rol speelden, zoals liefde, succes, moederschap en rouw, wat ook thema's zijn waar natuurlijk ieder van nu ook sowieso ergens ervaring mee heeft. Dat die vrouwen van alle tijden eigenlijk met elkaar verbonden zijn. Ja, je legt de verbinding tussen de vrouwen van toen en de vrouwen van nu. En dat allemaal in het Prinsenhof in Delft, waar die vrouwen, nou ik weet niet of ze allemaal daar geleefd hebben, maar in ieder geval vanaf 1572, 73, zeg ik zomaar even, toen Willem van Oranje introk in het Prinsenhof in Delft, hè? Ja, precies. Ja, ja, ja. Dus wat dat betreft is het een prachtige plek om die vier vrouwen en andere vrouwen te gedenken en inzicht te geven in hoe zij leefden. Precies, het is een nieuwe manier om de vrouwelijke perspectieven van de geschiedenis te belichten. De tentoonstelling gaat open op 30 september, begrijp ik. En daarna is die te zien tot en met? Tot en met 20 februari volgend jaar. In het Prinsenhof in Delft. Jullie hebben een speciale website voor De Delftse Blik, hè? www.dedelftseblik.nl. Oh. Voor tickets naar het museum... kun je terecht op prinsenhof-delft.nl/tickets. Dat is de website waar je dan dat even tickets website. Moet bestellen. Precies. Ik dank je wel, Nadia van Dorser, voor deze informatie. En ik wens je heel veel succes met de tentoonstelling. Want er is meer te zien in het Prinsenhof dan dit. Hè. We hebben dit nu even uitgelicht, maar de vaste collectie die is er gewoon altijd. Heel veel succes ermee. Dank. Chemise. Et je mets tes colliers. Je fume tes gitanes. Tu bois mon café noir. Tu as mal à mes reins. j'ai froid à tes pieds. Tu passes mes nuits blanches et j'ai tes insomnies. Je ne sais pas où tu commences. Tu ne sais pas où je finis. Tu as des cicatrices là où je suis blessé. Tu te perds dans ma barbe. J'ai tes poignets d'enfant. Tu viens boire à ma bouche et je mange à ta faim. Tu as mes inquiétudes et j'ai tes rêveries. Je ne sais pas où tu commences. Tu ne sais pas où je finis. Tes jambes m'emprisonnent. Mon ventre te retient. J'ai ta poitrine ronde. Tu as mes yeux cernés. Ton souffle me réchauffe et j'étouffe tes cris. Je me tais quand tu m'aimes. Tu dors quand je le dis. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. You will you wait for me? somewhere in another dimension. I can hear you asking me why. Van het nieuwe verzamelalbum van de Cranberries. Het album heet Remember Dolores. Het gaat dan om de overleden zangeres Dolores O'Riordan. Je hoorde Why. En daarvoor uit Frankrijk Georges Moustaki en Je ne sais pas où tu commences. Zometeen een nieuw theater- en concertseizoen in Kunstmin in Dordrecht. Met veel meer bezoekers. Maar eerst is hier Randy Meisner. Trouble ahead, trouble's gone. Ooit maakte hij deel uit van The Eagles, het is nog steeds te horen, Randy Meisner, en Trouble Ahead. Ons volgende onderwerp. Vanaf september mag Theater Kunstmin in Dordrecht weer meer bezoekers ontvangen. Dat betekent nu al uitverkochte voorstellingen, maar ook meer kaarten te koop voor het nieuwe seizoen. Mieke Vermeer is bij Herman de Bruin. Mieke, welkom. Nou, welkom ook. Ja. Eindelijk, hè? Eindelijk, ja. Ja, eindelijk. We hebben er echt zo naar uitgezien. En eindelijk weer zicht op volle zalen. We mogen naar 2/3 zaalbezetting. Mm-hmm. En dan hebben we het over het theater in Dordrecht. Ja, klopt. Ja, ja, daar gaat het over. Dus, maar ik denk dat heel veel theaters in Nederland opgelucht ademhalen en ook eindelijk zeggen. Maar we gaan het even over Kunstmin hebben in Dordrecht dus. Ja, dat betekent dat jullie toch weer een nieuw programma moesten maken toen het vorige seizoen, het afgelopen seizoen, ophield. Toen moesten we weer gelijk aan de bak opnieuw maken, terwijl je nog niet eens wist hoe het doorging. Inderdaad, we hebben eigenlijk de hele periode ook voorstellingen vooruitgeschoven. Ja, dat is een hele operatie natuurlijk, want je bent met alle theaters in Nederland hetzelfde aan het doen. Ja, precies. Dus je bent continu met de gezelschappen en de impresariaten en artiesten ben je aan het schuiven. Dus we hebben heel veel voorstellingen vooruitgeschoven en tegelijkertijd zijn we ook gewoon een nieuw seizoen gaan boeken. Ja. Heel voortvarend, in de hoop dat het weer allemaal zou gaan beginnen. En het is gelukt, jullie zijn trots op het programma wat jullie hebben neergezet nu? Ja, we hebben echt een fantastisch programma. Ja. Ja, waar ben je het meeste trots op? Oh, nou, dat kan. Dat is een gewetensvraag, hè? Nee, nee, echt vooral dat er gewoon weer een compleet programma staat. Ja, en heel hartverwarmend is het hoe het publiek reageert op het feit dat we weer gaan beginnen. Ja, ja. En dat is natuurlijk ook een beetje spannend. Dat je denkt, van, ja, vinden mensen het misschien nog een beetje spannend om weer terug te komen? Nou ja, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, nou, zo'n zaal die bijna vol is, daar moet ik toch even over nadenken of ik dat ga doen. Ja. Zijn er nog restricties als je komt? Je zei net, de zaal mag voor 3/4 gevuld zijn. Moeten mensen een QR-code laten zien of iets anders? Of hoe gaat dat precies? Ja, wat het klopt, de verruiming van het bezoekersaantal tot 2/3 zaalbezetting. Dat betekent dat de 1,5 meter in de zaal wordt losgelaten. Dus mensen mogen gewoon naast elkaar zitten. Mm-hmm. En wij volgen natuurlijk de richtlijnen van de Rijksoverheid. En dat betekent dat mensen dan op vertoon van hun plaatsbewijs, identiteitsbewijs en het coronatoegangsbewijs welkom zijn. Ja, en dat vinden we ook allemaal op de website terug. Want dat is toch iets anders dan dat we het gewend waren in het verleden natuurlijk. Ja, klopt helemaal. Ja. En daar zijn we geen uitzondering natuurlijk. Maar nee, het is wel dat een grote verandering. Is overal zo. Daar moeten we mee leren leven, denk ik. Maar dat gaat ook wel gebeuren, want het enthousiasme van het publiek is er gewoon. En die formaliteiten nemen ze dan wel voor lief, denk ik. We merken dat nu mensen over het algemeen gewoon juist gewoon heel positief zijn. En, Dat is alvast een opsteker voor jullie om door te gaan. Jullie voor het hele jaar geprogrammeerd? Of zeg je nou, we hebben het tot januari gedaan? Ik ken namelijk theaters die hebben het tot halverwege in het jaar gedaan. Zeg nou, het tweede moeten we nog even afwachten. Ja, inderdaad. We hebben tot en met december de reguliere voorstellingen geboekt. En het voorjaar de highlights uitgepakt. Die zijn al in de verkoop. Mm-hmm. En binnenkort gaat in oktober dan gaat ook het voorjaar helemaal in de verkoop. Oké, dus dan weten jullie al wat je dan gaat programmeren. Ja, dat weten we al wel. Want het is al rond. Maar om dat helemaal klaar te zetten, zodat het ook in de verkoop kan, daar zijn we nog mee bezig. Ja. Maar oktober dan is het ook het hele voorjaar te boeken. En kaarten bestellen bij de website of kan het ook al bij de kassa? Bij de kassa kan ook altijd, dat is in het energiehuis. Mm-hmm. Bellen kan daar ook natuurlijk altijd, bellen naar het algemeen nummer. Maar op de website kijken welke voorstellingen er allemaal zijn, die staan er allemaal op natuurlijk. Ja, daar staan alle voorstellingen op en kun je lekker boeken. Ja, het is natuurlijk fijn als je een mooie plaats wil om snel mogelijk te boeken. Want nu gaan mensen allemaal in grote getalen kaartje. Iedereen doet dan een inhaalrace om weer naar het theater te kunnen. Want vorig jaar was het allemaal minimaal. Ja. Ik denk dat het allemaal wel goed komt dit jaar bij Kunstmin. En als je kijkt op de website kunstmin.nl/programma, dan kom je precies bij het programma terecht en kan je meteen kaarten bestellen. Nogmaals, wacht daar niet te lang mee, zei Mieke Vermeer, want anders dan kunt u er wel eens naast grijpen.

by like they always do. Well, they had their share of hard times too, but whatever they were, they never let it get them down. No, no. They just go walking down the country lane, see the leaves are changing in the misty rain, and only one thing remains the same. Oh, mm, yeah, yeah. Just the perfect love. Under the moon and the stars above. Mm, yeah. Perfect love. Perfect love. Perfect love. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Keep on talking. Is it from dancing? De man van Walking in Memphis, Mark Cohn, je hoorde hem hier met Perfect Love. En daarvoor Deborah en Diederik en De Vaart uit de Tijd. We gaan naar ons volgende onderwerp. Wie is de veiligste chauffeur van Nederland? Op 25 september verdedigt Martin Kolf uit Dirksland zijn titel van 2019. Hij is bij Herman de Bruin. Martin, welkom. Dank u wel. Ben je nog steeds de veiligste chauffeur van Nederland? Officieel wel. In 2019 heb ik meegedaan met het NK Veiligste Chauffeur. En die heb ik gewonnen. En in 2020 zou er weer een nieuwe versie aankomen. En we weten allemaal waarom dat niet is doorgegaan natuurlijk. Er kwam iets tussendoor. Ja, en precies. En in 2021 gaan we weer verder. Dus ik ben onofficieel inderdaad nu 2 jaar uitgeroepen tot Veiligste Chauffeur. Wat moet je daar allemaal voor doen? Moet je rijden? Moet je het laten zien wat je doet? Hoe gaat dat in zijn werk? De dag begon in 2019 eigenlijk met een alcoholtest. Oké. Okay. Want alcohol en verkeer, dat is iets wat dat is eigenlijk een no-no. Dat kan niet, dat mag niet, moet je niet willen. Dus de politie werd gevraagd van jongens, even blazen. Nou prima, alles was in orde bij alle 10. Daarna kregen wij een vrachtwagen mee en daar gingen wij mee door het centrum van Assen. En er zit een instructeur naast en het is eigenlijk een BBS-training. Een training die Behavior-Based Safety Training. Doe maar. En die zegt van, nu gaan we naar links, nu gaan we naar rechts. Ja, oh ja, nu zijn we links gegaan. Alsof je je rijbewijs moet halen, je examen. Een soort van. Ja, hij heeft dan geen dubbele bediening, dus echt ingrijpen kan hij niet. Nee, oké, dat hoeft ook niet, want je kunt goed rijden natuurlijk. Maar, leuke titel. Heb je daar nog iets mee kunnen doen de afgelopen 2 jaar? Of zeg je, het is een titel en daar houdt het mee op? Laten we het zo zeggen, mijn collega's, alle collega's van welk bedrijf dan ook, we willen allemaal gewoon veilig thuiskomen. Ja. Tuurlijk, er zit wel eens een rotte appel tussen. Maar ja, dat is in elk beroep is er wel een slechterik. En nee, ik heb er eigenlijk weinig voor hoeven doen. Toevallig kwam mijn dochtertje vorige week. Papa, we hebben verkeer op school. Zou jij met de vrachtwagen een keer op het schoolplein willen staan? Okay. En dat zijn eigenlijk de enige dingen waar ik me dan nuttig in kan maken. Ja, maar dan nu wel weer dat NK verdedigen als veiligste chauffeur. Want binnenkort gaan we weer, hè? Ja, 25 september, weer in Assen. Mm-hmm. En ik ga het verdedigen. Ja, dat lijkt me ook. Je wil weer kampioen worden als het even kan. Maar, als het even kan wel. Mijn nieuwsgierige vraag is dan, ik zie hier staan dat er ook een teabag challenge is. Wat is dat dan? een teabag challenge. Daar hangen ze een theezakje aan de achterkant van de vrachtwagen of van de oplegger. En dan is het de bedoeling dat de chauffeur achteruit rijdt met het theezakje aan de bumper en dan op een gegeven moment bij een theekopje komt waar water in zit en dan de luchtvering laat zakken van de oplegger en dan het zakje in het water ziet te krijgen. Ja, dat is nogal een kunstje. Dat is een dat is inderdaad een challenge. Ja. Maar de veiligste chauffeur van Nederland worden, dat heb je in je binnenzak gedaan van dat moet ik weer worden? Nee, ja, eigenlijk niet. Nee, je gaat meedoen van jongens, ik vond het leuk om de vorige keer te doen. Okay. De eerste keer had ik meegedaan en eigenlijk niet verwacht dat ik in de finale zou komen. De tweede keer meegedaan, ja, ook weer niet verwacht in de finale te komen. En nu ga ik weer meedoen. Ja, en weer verwacht ik het niet, maar ja, wie weet. Titelverdediger, de veiligste chauffeur van Nederland op 25 september. Is er nog iets te vinden op de sociale media over dat, deze veiligste chauffeur van Nederland? Weet je dat? Er is op Facebook, bij TVM Verzekeringen, TVM Awards, daar kunnen mensen wat vinden. Eventueel op www.tvm.nl is er ook nog wel wat voor te vinden. Ja. Of op Google intikken, NK veiligste chauffeur, en dan komt het ook wel naar voren. Komt het naar voren. En dan kun je zien of Martin Kolff de titel verdedigen, ook de titel weer wint. Hij gaat er zelf vanuit dat het misschien niet hoeft, maar je weet maar nooit hoe dat in zijn werk gaat. Ik dank je wel voor het gesprek, Martin. Ik wens je daar heel veel succes mee op de 25e. En als je met de award thuis komt, krijg je nog een beetje of zo? Ja, een bronzen beeld is het eigenlijk. Een bronzen beeld zelfs, doe maar. Ja, een sculptuur, ja, een mooi ding. En dat zou zomaar kunnen dat die weer naar Driksland komt, want daar kom je vandaan. Maar dat moeten we nog even afwachten. Ik dank je wel voor het gesprek, ik wens je daar heel veel succes mee. En als het zover komt dat je eerste wordt, dan horen we dat graag. Dank u wel, graag gedaan. En we gaan ons best doen. Martin Kolff, veiligste chauffeur van Nederland. Hij gaat zijn best doen, zegt hij. Nogmaals dank. Looking back, I can see the things I should have done, could have done. I see so much of my life I let go by. But when you're young, all you know how to do is run. Life can play tricks sometimes, you know. You think you got everything when you got nothing at all. The only way you know where you're going, you gotta take a fall, you've got to lose it all. I've been through love, I'm coming on. I've been through some pain, I know, I'm coming on. Changes in my life, I'm coming on. Now I know. I'm coming on. Looking back, I hear my family calling me. All my friends and loves I let go back. They wanted me to stay, but I was on a journey. There are so faces, there are so many stories I know, but when I opened my eyes, I had to realize there's only one place to go, and this time I'm sure. I've been through love, I'm coming home. I've been through some pain, I know. One thing left to do. This time I'm gonna get it right. I've been through love. I'm coming on. I've been through some pain.